images in the hands, the disappearing world of footprints in the sand. Tell me now that this love will never die, and I'll surrender. Mother cries beneath the open skies, and I surrender. David Sylvian ma dzisiaj 63 urodziny. Jego płyty z lat 80. i 90. wciąż warte są Państwa uszu. Słuchają Państwo w programie trzecim Polskiego Radia audycji Dym na wodzie. Kolejny wykonawca jest synem Norwegii. Nazywa się Sivert Hoem. Shedding feathers, you at summer sand. Oh, I love her still, but keeping up is very hard. Why don't people stay the same? Why do we tear ourselves apart? Oh, my heart. Settle down, little love. Can you see that I've already waited half my life for you to return to me? Life gets tired of living. Shadows creep across your face. Take the parson with a parson for not a half year in the race. Oh. Still home for someone. I can't case an open yard. And it's here that I'll be landing when I done blown myself apart. Oh, my heart, settle down, little love. Can you see that I've already waited half my life for you to return? Siebert Hoyem, znany Państwu jako wokalista zespołu Madrugada kiedyś, a potem autor własnych albumów, wydał właśnie kolejny zestaw swoich piosenek pod tytułem Roses of Neurosis. W branży muzycznej mówią na to epka, bo to jest 5 utworów zaledwie. Na album trzeba 10 co najmniej, chociaż to wszystko kwestia umowna w dzisiejszych czasach. Pytany, dlaczego nie cały album, Hoyem odpowiada: to moje nieco starsze pomysły na piosenki, które po prostu wykończyłem i nagrałem. Jeśli będzie nowy album, to chciałbym go oprzeć na nowych piosenkach i być może będzie on już w zupełnie innym stylu, no a ten krótki zestaw odzwierciedla aktualny stan mojej twórczości. Queen of my heart, take it from the start. How is it that you spend your time with me? No one knows but you. Truth is still the truth. I could listen to you talk like this endlessly. I wanna be the right man for you. Not only till the right man calls you. I play it like my heart dictates it. And I say it cause I think you need to know it too. Queen of my heart, ain't no one but you. You known it since the day you met me. Standing on the stairs and trying to change my mind. Walking back inside to see if you'd let me. You let me be the right. Pytany o najważniejsze inspiracje Siewert Hoyen mówi bez wahania. Moim mistrzem i przewodnikiem jest Leonard Cohen. Jego twórczość to poetycka, romantyczna strona rocka, która do mnie bardzo przemawia. Dostrzegam także, jak wiele czerpał on z muzyki europejskiej, a nie tylko amerykańskiej. Ceniłem Cohena już w czasach Madrugady. Próbowaliśmy wtedy naśladować jego pomysły muzyczne. Dosłownie ściągaliśmy niektóre akordy i nadal jest on dla mnie najważniejszym wzorem. Waiting around for another spark. Whatever lights that fire, it's all that matters to me. Baby, baby, wake me and shake me from these rags. I wasn't always such a brat. There was a time you loved me differently, before I was your baby daddy. Baby, baby, is it too late? There's nothing ever enough. Never thought I'd make it this far, being such a total bluff. My faulty foundations, my vanity. Sometimes I present them with great dignity. Our shoes in need of a wife. Don't he deserve me not a shot at life? I'm falling out with all and everyone I ever known. Takes a certain kind of man to always want to be alone. Oh, oh, I spent a thousand nights at home alone in my bed. I wasn't thinking about the living. I wasn't thinking about the dead. I was in love with the image of my own mediocrity. Begging you please for your sympathy. Baby, baby, is it too late? It's nothing ever enough. Never thought I'd make it this far, being such a total bluff. My faulty foundations, my vanity. Sometimes I present them with great dignity. Po śmierci gitarzysty Roberta Burasa w 2007 roku historia Madrugady, jak się wydawało, dobiegła końca. Jednak 3 lata temu Hojem reaktywował zespół na dużą trasę koncertową. Byli także w Polsce. Pamiętam warszawski koncert w klubie wypełnionym po brzegi, a może nawet ponad brzegi. Dziś wspomina te występy bardzo dobrze i nie wyklucza, że może jeszcze coś kiedyś koncertowo, ale na razie żadnych takich planów nie ma. A co teraz? Mieszkam w Oslo, zamknięty jak wszyscy, mówi Sivert Hojem. Mam biuro, gdzie odpowiadam na korespondencję i próbuję coś tworzyć, ale obecna atmosfera wokół nie wpływa na mnie zbyt twórczo. Mam więcej czasu dla rodziny, dla dzieci i mam nadzieję, że będzie lepiej. If you say one more word, let it be a word of kindness and relief. The damage is done. Now how do we carry on? And I love you. What am I supposed to do with so much at stake? You know how love turns to hate. Belong to the night with our lives on you. How well do you think you'll do? And to hate Sigurd Hoyem. Ma nadzieję, że będzie lepiej. Na razie podarował nam taki oto pięcioutworowy zestaw swoich najnowszych piosenek pod wspólnym tytułem Roses of Neurosis. Wypowiedzi Siverta, które Państwu streściłem między jego nowymi piosenkami, pochodzą z aktualnego wywiadu artysty dla holenderskiego radia. Po tych wszystkich męskich popisach wokalnych przeniesiemy się muzycznie do Stanów Zjednoczonych, gdzie ściągnął nas nowy album Eddie Brickell and the New Bohemians. Butterflies, roses,

people see it coming, but instead of running, they step in the path of a hurricane, charging like a bull, rushing like a fool, stepping on the track of a freight train. Eddie Brickell jest nie tylko znaną wokalistką prowadzącą własny zespół, ale także od 30 lat żoną żywej legendy folk rocka Paula Simona, który nigdy się do tej kariery nie wtrącał, choć zapewne jest pierwszym słuchaczem jej nowych pomysłów na piosenki. A przy okazji, co za rok, 80. urodziny Boba Dylana, Ricka Bardona i na jesieni także Paula Simona. Cóż to jednak wszystko znaczy przy zbliżających się 88. urodzinach Willie Nelsona? You under my skin, I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I've tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice that comes in the night, it repeats in my ear. Don't you know, little fool, there ain't no way to win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. And I've got you under my skin. Wake up to reality. And time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. And I want you. Paul Simon ogłosił, że przemysł muzyczny niczym go już nie pociąga, że ma już dość. Eric Burdon od dawna narzeka na zdrowie, a blisko 88-letni Willie Nelson za 3 dni wydaje kolejny album z jazzującymi piosenkami z repertuaru Franka Sinatry. To kolejny taki przypadek w historii artystycznej Nelsona. On już wydał kiedyś album z takimi piosenkami i to jest jakby kontynuacja. Wśród 11 stylowych nagrań będzie także duet z Dianą Krall. I won't dance, don't ask me. I won't dance, don't ask me. I won't dance, madam, with you. My heart won't let my feet do things that they should do. You know what? You're lovely. You know what? You are so lovely. And oh, what you do to me. I'm like an ocean wave that's bumped on the shore. I feel so absolutely stumped on the floor. When you dance, you're charming and you're gentle, especially when you do the continental. But this feeling isn't purely mental. For heaven rest us, I'm not asbestos. And that's why I won't dance, why should I? I won't dance, how could I? I won't dance, I won't dance. Mercy be cool. I know that music leads the way to romance. So if I hold you in my arms, I won't dance. Charming and you're gentle, especially when you do that continental. But this feeling isn't purely mental. For heaven rest us, heaven rest us. I am not asbestos. I'm not asbestos. That's why I won't me. Dance. I won't my arms around you. I won't dance. Oh, Willie. Dance with me. I won't dance. Mercy be cool. I know that music leads the way to romance. So if I hold you in my arms, I won't dance. You might dance. You might dance. I'll ask you. You might dance. Oh, Billy. Diana Krall tylko w jednym nagraniu, ale Willie Nelson na całej płycie piosenki Franka Sinatry. Płyta będzie do Państwa dyspozycji za 3 dni. Teraz po części na Państwa życzenie, wyrażone w listach internetowych, wracam do wydanej w kwietniu 1970 roku płyty Eric Burdon Declares War. Jak mówiłem, połączenie talentów brytyjskiego wokalisty bluesrockowego i amerykańskiej grupy funky jazzowej dało znakomite rezultaty. Ta płyta miała dobre recenzje, dotarła do 18 miejsca amerykańskiej listy najlepiej sprzedawanych albumów, a pochodzący z niej singiel Spill the Wine osiągnął trzecią pozycję na liście przebojów Billboardu i został sprzedany w liczbie ponad miliona egzemplarzy. Eric Burdon i grupa War nie tworzyli jednak z myślą o wysokich miejscach na listach przebojów. To była duża swoboda artystyczna. Na long playu pomieszczono 5 nagrań. Najkrótsze trwało 3 minuty i w tych 3 minutach mieściła się m.in. minuta absolutnej ciszy. No taka swoboda artystyczna. A najdłuższe nagranie trwało prawie kwadrans i w tej piosence Eric Burdon wcielał się w czarnego człowieka pracy w Ameryce Północnej. You what I'm gonna do? I'll tell you what I'm gonna do. Well, I'm gonna leave, and I'll get a job, and with the help and the grace from above, I'll get me some money at the whip. Get rich, I know, and ship it on back to Tobacco Run. Yes, I will. I'll bring dynamite, and I'll bring me a crane. And I'll blow it all up, tear it down, start all over again. And I'll fill me time before I'll be practicing so, yes I will. I'll be practicing so long to know. I'll be practicing so, yes I will. And I'll kiss that lady, yes, yes, yes. So I'll never forget it, people. Ah! Row, row, talking about a row, yeah. Talking about your road, talking about my road, talking about the back road. You know I'm talking about it. I'm telling you about it. Talking about it. It's gotta be changed. It's got to be changed. I've got to change it. I have a dream.